for smooth and jeg forstår sødt du var. Måske der er et lille rum for mig at nu. Nu det vi fandt er alt for smukt at tro et ord. Hvis det stadig er mig du elsker og har ikke det jeg ved, der med så frem, det er det. De var på pænt, jeg var så blå, dit siger du. De vi har fundet, er alt på smukt, at spørge du. Hvis det tror på mig, som jeg du gør, vil jeg se, I don't want to lie. Talk to five, so will I come back. You and me, in for five. Have you lent the telephone and put it square? For person who can never store, you should do fine. Måske der er et lille hope for my entry. Et lille hånd på mig en smule.